Digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Hát ez botrányos, most nem amit a Zoli mondott, hanem a Facebook azt állította, hogy nem adja ki a felhasználók adatait a reklámozóknak. Aztán most nemrég kiderült, hogy mégis kiadták, ezért aztán a hír szerint az FTC, azt tudjátok mit jelent? Tehát nem Federal a FADI, Commission, hanem az Amerikai Kereskedelmi Bizottság, szóval az FTC a Facebook vizsgálata után úgy döntött, hogy a következő 20 évben egy auditor céggel folyamatosan megvizsgálja a közösségi oldal adatkezelési gyakorlatát. Most nyilván az a kérdés, hogy ezek után hihetünk a Facebooknak, ami életünk része egyébként? Nem az a probléma, szerintem, hanem egyáltalán ilyeneket miért nem alapból vizsgál az FTC. Tehát ezzel kéne kezdeni. Csak igen, nem látszik, bologatunk a hangommal én is. Közösség ízét, jó, akkor a következő 20 évben ellenőrizni fogjuk a politikádat. Policy, hogy bánsz a hirdetőid, de hogy bánsz, akik előfizetnek át, hogy bánsz az valaki ingyenes szolgáltatás, hogy az, és megnézzük, hogy ez alapból kéne. Igen, mindig egy apropó kell, és utána általában 2 hónapig betartják, aztán majd jön a következő probléma, és a... Erre létezik egy divatos kifejezés, az adatvédelem, aminek vannak szervezetei, ilyen olyan adatvédelmi hivatalok, vagy bizottságok, vagy szervezetek, ezeknek jobban oda kellene erre figyelni, sőt, ezeket be kéne ebbe vonni, de úgy néz ki, hogy a mosóvízzel együtt néha kiöntik a babát is ilyen esetekben. Gyanítom, hogy itt tényleg arról lehet szó, hogy precedensre van szükség, hogy egy nagy intézmény, egy nagy hivatal, egy nagy hatóság elkezdjen alapból vizsgálni egy ilyen hatalmas nagy szolgáltatás, mert nyilvánvalóan rengeteg vizsgálat indul a Facebook és társai ellen. Egyéb helyi perek, meg eljárások, meg viták, meg kisebb-nagyobb vizsgálatok, de hogy egészében monitorozza ezt a szolgáltatást egy nagy hivatal, ehhez biztos, hogy kell valamilyen precedens, mert önmagától miért kellene monitorozni? Nyilván történt valami, vagy sok minden történt, és akkor eljutottunk abba a fázisba, hogy hurrá, akkor most innentől kezdve figyelünk. De azért van ebben valami ironikus, mert pont arra jött létre a Facebook, hogy Web2 közösségi, és hogy tulajdonképpen mindenki azt csinál, mit akar, de mégsem. Hát nyilván ez a probléma, mindenki azt csinál, amit akar, és mindenki azt csinál az adatainkkal is, amit akar. Hát pont ez a probléma, hogy mindenki azt csinál az adatainkkal, amit akar, és ezt nem szabad hagyni. Igen, tehát hogyha az államnak futja egy TB ellenőrzésre, meg futja a rendszeres APEC ellenőrzésre, hogy ellenőrizze az áfa bevallásban, stb., akkor tulajdonképpen lehetne erre egy hivatal, aki ezt ellenőrzi, hogy az erre vonatkozó törvényeket betartja-e, és ha meglátja, hogy a könyvelések alapján, hogy ez egy ilyen kiskapu, akkor arra törvényt kéne hozni, át kell adni a precedens nagyzének, hogy meghozzák. Nem addig kéne várni, amíg ebből óriási botrányok vannak, 100 milliós adatvesztések, stb. Én csak egy szempontból gondolom, hogy ez egy jó dolog, hogy Amerikában majd most sorra alakulhatnak az adatvédelemmel foglalkozó magánvállalkozások, és jó pénzért fogják auditálni, vagy adatvédeni. Ó, hát ilyenek vannak már, Gyó bácsi. Cégeket, és hát ebből is biznisz lesz a végén. De hogyha praktikusak akarunk lenni, akkor mire kell ezentúl kiemelten figyelnünk, hogyha mondjuk Facebookozunk, vagy minden maradjon üvegember effektusosan ezentúl is? Hát szerintem csak a normálisan érdemes végig gondolni a Facebooknak a szituációját, hogy fűfavirág ott van, ha nem állítom be, akkor mindent fognak rólam tudni. Ha ez nekem jó, rendben van, ha nem jó, akkor meg tegyek ellene valamit. Hát ennyire egyszerű, csak az emberek nem szembesülnek vele, mert használják bele a világba, és nem is foglalkoznak vele. Azt gondolják, hogy az a mit tudom én, 8 személy, amit éppen ott lát a hirdetőfalán, vagy a hír, hogy hívják ezt, az látja csak azt, hogy amit az ő oda beír. Vagy aki az a kettő, aki lájkolja. De hát ez nem így van, hanem állítja be. Igen, ez a kedvenc szörök mondatom. Akkor olyan jó ötletnek tűnt. A műsor elején újra Dragon György hírei jönnek, a hírsziporkák például fényalapú csippekkel. A csipek is fényeskedni fognak a jövőben. Aztán milyen előnyöket jelent, ha RFID csipek segítségével fizetünk, avagy lecserélhető-e valaha a készpénz elektronikus megoldásra. Vendégünk lesz a fesztiválkártyát is elindító Meta MPI cég vezetője, Lévai Gábor. Aztán Borek András egy érdekes újdonságról, a Yassi keresőrendszerről számol be. Új sorozat az Infoszótárban, szöveg a webben. Egy alapvető kifejezés, amit alig tudunk megmagyarázni. Mindez majd Bódi Zoltántól. Végül jön a nagy testvér, Kovács Tücsi Mihály. Elmeséli, hogy egy szoftver hibát kihasználva telepítettek megfigyelő szoftvereket. Az Apple több mint kínos helyzetbe került. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Asztaltársaság, Bódi Zoltán, netnyelvész. Jó estét kívánok! Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője, alias nagy testvér. Ahogy paplacsek! Borek András, mérnök úr, a nyílt forráskód világának szakija. Jó estét! Dragon György, a hírsziporkák mestere. Maximális tiszteletem. És akkor a vendégünket is hagyj mutassuk be, Lévai Gábor, a Meta MPI Kft. Ügyvezetője, egyébként a így jobban ismert a Meta Pay rendszerek gyártója, egyik feltalálója. Szervusz! Jó estét! Én pedig a műsort vezetem, Nagy Istok Tibor, alias Netistók vagyok, üdvözlöm Önöket. Ahogy egyébként már a múltkor is említettük, elkészült a Netidők weboldalán a hangarchívum MP3-osítása. Mostantól az összes műsor MP3 formátumban is hallható, 95 júliusától napjainkig. A szerver egyébként úgy tűnik, hogy bírja, és lehet töltögetni www.netidok.hu. Áttörés a fényalapú csippek gyártásában. Magyar játékfejlesztő kapott, méghozzá a honfoglalósok 400 millió forintos befektetést, és iPadre is megjelenik a Microsoft Office. Hírsziporkák, Dragon György. Kezdjük is egyből a fényeskedős hírrel. Gyakorlatilag nem tudom, tudják-e a kedves hallgatók, hogy tudjátok itt az asztal körül, hogy amikor a fénykábeleken az adatforgalom zajlik, hát biztos hallottatok erről, meg biztos a ti kerületetekben is van ilyen fénykábel, akkor nagyon sokszor a fénykábel adatait visszaalakítják elektromos jelekké, és utána újra alakítják vissza fényjelekké, hogy a kommunikáció tovább folytassák. Ez ugye sok esetben nem túl effektív, sőt mondhatni kicsit ilyen angol kifejezéssel élve obszolita, vagy a régies, vagy ez már ezen túl kéne lépni. Ennek a fő oka az, hogy a mai chipgyártás a szilícium alapon működik, és elektromos áram kering ugye ezekben a chipekben, ilyen nagyon egyszerűsítve a modellt. Most azonban az MIT-ben, amelyik ugye a világ egyik legkiemelkedőbb kutatóintézete és műszaki egyeteme egyben, kitalálták a fényalapú diódát, ami gyakorlatilag egy olyan tranzisztor, ami fénnyel működik, és nem elektronikus árammal, vagy elektromos árammal. A dolog segítségével meg lehet majd azt valósítani, hogy maguk a csipek, amelyeket mi ma úgy ismerünk, hogy szilícium alapú elektromos árammal működő csipek, ezeken belül is a kommunikáció fénnyel működjön majd. Ennek nagyon sok előnye van, például a fény sokkal gyorsabban képes terjedni, mint ahogy a elektromos áram ezeken a bizonyos csípeken belül. Most itt nekiállhatnánk itt mindenféle tudományos számításoknak, de soha nem érnénk a végére. Ez így egy tény, tehát ezt így fogadjuk el. Az eszköz kifejlesztéséhez egyébként a kutatóknak egy speciális anyagot kellett találniuk, ami egyszerre átlátszó és mágneses, mert hát ez mind a kettő egy nagyon fontos dolog volt. Ezek a tulajdonságok viszont nagyon ritkán járnak együtt, és megtalálták ezt, ők gránátnak nevezik. Én sokat gondolkodtam az, hogy miért pont gránát, de nevezzük így. Azt persze soha nem derül, hogy melyik országot találták, mert ezek lehet, hogy gazdagok lesznek majd. Kár volt keresni, nálam is van ilyen a kertben, úgy hívják, hogy drótkerítés. Ja, átlátszó fém ismeri, igen. Nagyon jó. Hát figyelj, elindulhatsz most az MIT felé a drótkerítéssel. Tudom, hogy nagyon büszke vagy az új kerítésedre. És hát ezeken a csipeken, ahol a szilíciumot növesztik, a szilícium mostján növesztik ezeket a csipeket. Ennek a segítségével a gránátot is tudják növeszteni. Ezzel egy ilyen speciális növesztési módszerrel, és így vékony gránátfilmmel fednek egy hurkot, amely tudja továbbítani a fényt, és másik irányba pedig nem tudja, így képes átkapcsolni ez a bizonyos fénydióda. Ez egy érdekes alapeleme a számítástechnikának, de néhány év múlva könnyen lehet, hogy a bármelyik chipben, amit majd otthon használunk, akár a fogkrémünkben is, abban már ilyen fénydiódák lesznek. Egyébként még egy hatalmas előnye van ennek a dolognak, hogy a áramot vezető drótok azok csak egyféle adatfolyamot tudnak szállítani, míg a fényt szállító drótok, fényszállító vezetékek, vagy hogy hívhatjuk ezeket? Nem, ez üvegszálas kábel, nem? A fényszállító, mert az már van egyébként. Fényszállító kábelek viszont egyszerre több fénysugarat is képesek kezelni, tehát ez is növelheti a kommunikációnak a sebességét. De hát örüljünk most a magyar jó hírnek. Biztos többen vannak, akik már próbálkoztak a Honfoglaló című játékkal. Ez egy nagyon népszerű internetes játék, és nagyon jó pofa versenyeket, meg nagyon jó pofa mérkőzéseket lehet akár ismeretlenekkel, akár barátokkal vívni. Most az a cég, amelyik ezt a Honfoglalót készítette, a THX Games tartalomfejlesztő vállalat, készít egy Triviador nevű másik ilyen trivia, ugye ez az első része a szónak, az ilyen fejtörőt jelent gyakorlatilag. Nemzetközi piacra szánt fejlesztést, képzeljétek el, ez a Facebookon már a 7. helyen áll a kvízjátékok között. Persze senki nem tudja, hogy magyar. Hát de nem is ez a lényeg gyakorlatilag, hogy magyar, hiszen a Facebook is nemzetközi, tehát abszolút lényegtelen, hogy most magyar zászlót lebegtetünk előtte, vagy dél-koreait. Az a lényeg, hogy minél többen bejöjjenek rá, viszont ahhoz ugye tőke kell, fejlesztéshez megfelelő mennyiségű befektetés kell, és most ez a bizonyos magyar cég 400 millió forintos tőkeinjekciót kapott, ami a magyar játékfejlesztés történelmében egyedülálló. Tehát szoktak ilyen magánbefektetések így történni a magyar játékfejlesztő cégeknél, de ez a nagyságrendű összeg, ez még a sajtóba is bekerült. Tehát ezért ez egy nem mindennapi dolog. Azt azért mondjuk el, hogy történik egy ilyen befektetés, tehát valaki lát benne üzletet és megfinanszírozza. Igen, egy kockázati tőke alapkezelő cég fektet ebbe bele, hát gyakorlatilag ugye a névében is benne van, hogy kockázati tőke, tehát itt nem arról van szó, hogy mindent garantálnak, meg minden azonnal garantálva van, viszont akkora siker maga a játék, és olyan ütemben fejlődik, hogy nyugodtan ki lehet azt számolni, hogy ebből nyerességgel fogják visszakapni a befektetett pénzüket ebből a bizonyos vállalkozásból, főleg azért, mert a periódus ennek a befektetésnek 2013. decemberig tart, gyakorlatilag 2 éven keresztül, és ez a játék most van felívelő pályán, tehát egyre többen a 750 milliós Facebook felhasználói táborról egyre többen fogják minden bizonnyal megismerni, és hát úgy van elkészítve a játék, hogy ezzel bárki tud játszani Albániától Zimbabwéig, tehát gyakorlatilag nyugodtan a komplett Facebook, hogy mondták ezt régen, vertikumra lehet számítani ebben a témában, tehát gratulálunk ennek a magyar csapatnak, és hát sok sikert kívánunk nekik, ugye a honfoglaló ez egy jó pofa játék volt, Trivia Dorral is nagyon sok sikert kívánunk nekik, és sok ilyen jó magyar játékprogramot készítsenek. És akkor jön a harmadik híred, iPad-re Microsoft. Igen, ez valahol egy enyhén paradox hírnek tűnik így első hallásra, hogy pont iPad-re, amikor pedig hát ez olyan a kis almás cucc, meg miért pont? De hát aki ismeri jobban az almás cuccok világát, az tudja, hogy azért az OS X-nek a Snow Leopard változatán is létezett Microsoft Office, tehát ez nem egy újdonság. Microsoft sok-sok évvel készíti az Office termékét a különböző Apple gépekre, de úgy néz ki, hogy most már az iPad is eljutott arra a produkciós szintre, vagy arra a produktív szintre, amikor egy irodai programcsomagra legalábbis a Microsoftosok szerint szükség van, és hát melyik irodai csomag lenne az? Hát természetesen a Microsoft Office. És ezzel együtt egyébként nem csak ezt jelentették be, hogy szorosan együttműködni fog az Office 365-tel, ami a Microsoftnak a felhőalapú irodai szolgáltatása, hanem azt is, hogy az OS X Lionra is el fog készülni nem sokára ez a Microsoft Office, ez a legújabb OS X verzió. Gyakorlatilag ugye nem tudom, hogy ezt elemezted-e már Zoli, hogy miért állatneveket kapnak a különböző OS X operációs rendszerek. Hát ezt még nem. Minden esetre én javasolnám neked, hogy egyszer érdekes téma lehet, hogy miért oroszlán, meg hópárduc, meg gepárd, meg nem tudom, miért így hívogat. Mellesleg egyébként igazad van, mert úgy foglalkozhatom majd az Apple-lel, hogy nem kell, hogy nagyon drága Macintosh gépem legyen. Egyébként azt várják el, hogy a több 10 millió iPad user közül legalább 15 millióan meg fogják ezt a terméket vásárolni. Hát majd meglátjuk, hogy sikerül-e. Ha megveszik, ez igencsak nagy siker lesz. A Petőfi Rádió hallgatói leginkább a nyári zenei eseményekről meg koncertekről ismerhetik a fesztiválkártyát. Ez a bankkártyához hasonló eszköz, amivel lehetett ugye a söréért meg a hotdogért meg mindenért fizetni. A kártyában egy RFID chip van, így hát nem kell lehúzni, hanem elég egy kicsit hozzáérinteni az eszközhöz. Ugye RFID, tehát a rádiófrekvenciás, tehát az meg nem kell kontaktus hozzá. Jó néhány éve ismerjük a bankkártyákat, hitelkártyákat, de vajon lecserélhetjük-e több száz év után egyébként a készpénzünket elektronikus fizetőeszközre? Többek között erről beszélgetünk Lévai Gáborral, a Meta MPI Kft. Ügyvezetőjével, akik egyébként a MetaPay rendszert is fejlesztették. Szervusz! Jó estét, sziasztok! És akkor nyilván kezdjük ezzel a nyilvánvaló problémával, hogy ti mindig tranzakcióról beszéltek, itt most milyen tranzakciók jöhetnek? Az első nyilván a legegyszerűbb az a fizetés. Praktikusan egy beléptetés is egy tranzakció alapú történet. Mondjuk egy metrón vagy egy vállalatnál. De mondjuk egy törzsvásárlói kártya használatakor is tranzakciók keletkeznek. Kedvezmények, igénybevételekor. Pontosan. És ezek tulajdonképpen apró zsebekként jelennek meg, láthatatlan zsebekként a kártyán, és ő majd tudja, hogy mikor melyiket vesszük igénybe. Így igaz, a MetaPay rendszer egyik nagyon fontos alapja, logikai alapja az az, hogy magát a kártyát azt nem feltétlenül tekintjük egy értékhordozónak, tehát magában a chipen belül nagyon sokféle adatot is el tudunk tárolni, de nem ez a leglényegesebb, hanem az, hogy a rendszerben egy adott kártyához, ami egyébként nem feltétlenül csak kártya lehet, hanem bármi olyan, amiben ezt az RFID chipet bele lehet építeni, bármennyi egyenleget tudunk kezelni, és azon az egyenlegen teljesen mindegy számunkra, hogy mi van. Tehát forint, törzsvásárlói pont, adott esetben egy beléptetés adata, hozzáférési adatok, vagy egészen más adatok. De hát akkor innen egy ugrás, vagy egy lépés az, hogy magába a mobiltelefonba bekerülő SIM kártya is tartalmazhat ilyen zsebeket, nem? Így igaz, ez egy lépés, egy olyan lépés, amit Magyarországon a MetaPay tett meg először működő környezetben. Pont a Sziget Fesztiválon volt a Vodafonnal és a Gemaltóval közös első magyar NFC-s fizetési megoldás. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy egy NFC-s mobiltelefonba, ami alkalmas arra, hogy ilyen érintés nélküli fizetést végre lehessen vele hajtani. Nem bontsuk ki azért a hallgatóknak, hogy mit jelent az, hogy NFC. Akartam volna már kérdezni. Az NFC szó, vagy betűszó, az a Near Field Communication rövidítése. A mi iparágunkban NFC-nek hívunk minden olyan megoldást, ahol egy mobiltelefonnal lehet fizetni, tranzaktálni, pontot gyűjteni. És még egy fontos dolog, hogy ezzel érintésmentesen lehessen, tehát nem egy mobil alkalmazásban nyomkodok valamit, hanem odaérintem a telefont. És az utolsó nagyon fontos dolog, hogy ez ne úgy történjen meg, hogy egy telefonra ráragasztok egy kártyát. Mert volt ilyen kísérlet. Volt ilyen kísérlet, így igaz. Ez egy nagyon praktikus dolog, de ez még nem NFC. Tehát ez egy ugyanolyan RFID kontakt lesz, érintés nélküli megoldás, csak nem egy kártya, hanem egy matrica a média, és ezt a matricát egy telefonra ragasztják. Na, mi ezzel nem foglalkozunk, vagy nem ezzel foglalkozunk elsősorban, mi azzal foglalkozunk, amikor a telefon annyira okos, hogy ezt mondjuk úgy, hogy önmagától tudja, és ez azért lényeges, hogy a végén még az is kiderüljön, hogy miért jó ez a világnak, mert többet tud, mint egy kártya. Pont azért, mert ő egy mobiltelefon is egyben, és például egy ilyen mobiltelefonban már lehet olyan alkalmazásokat fejleszteni, amik biztonságos módon, de ezzel a zsebbel kommunikálni tudnak. Tudja azt, amit például az én pénztárcám tud, hogy ő megmutatja nekem, hogy mennyi pénzem van. Tehát a vastagságából, a vizualitásából látom, hogy úristen, kifogyott. Én nekem a kártyával is problémáim vannak, mert ott se érzékelem. Na most, hogyha egy ilyen, jó, a matricáról ne beszéljünk, de egy ilyen csippes üggyel mászkálok egy mobiltelefonnal, hát pillanatok alatt átmegyek mínuszba, nem? Az NFC-s mobiltelefonoknál abszolút adott az a lehetőség, hogy a mobiltelefon kijelzőjén egy alkalmazáson belül lássuk az egyenlegünket, akármilyen egyenleg is az, vagy ha mondjuk utazásról beszélünk, akkor azt az időszakot, periódust, amikor az aktív, vagy hogy hányszor léphetünk még be, tehát ez mind megoldható. Egy kártyánál, magán a kártyán nem igazán lehet ezt megoldani, bár azért azt is tegyük az, hogy a világon vannak már olyan kártyák, amik ugyanilyen kártya méretűek, és van rajtuk egy kis kijelző. Ugyanakkor azért például mi nagyon figyeltünk arra, hogy a fesztiváljainkon a felhasználóink folyamatosan tudják, hogy mennyi pénz van a kártyájukon, tehát az összes terminálon bármikor lekérdezhették az egyenlegüket, illetve hogyha bármilyen fizetési tranzakciót csináltak, akkor rögtön meg is mutattuk nekik, hogy mennyi az egyenlegük. Egyébként, hogyha nem tudom, nektek mi a véleményetek erről, hogy a dolognak azért van rengeteg praktikuma, például nem kell sorba állni esetleg a pénztárnál, vagy... Miért? Hát nem a pénztárnak kell vele fizetni? Az én fejemben ez úgy van, hogy én ott átmehetek, mert majd leveszi legfeljebb, nem? Sorba kell állni a pénztárnál, illetve máshogy fogalmaznék, pénztárnál kell sorban állni, egy másiknál, egy feltöltő pontnál, hiszen ezt a kártyát fel kell valahogy tölteni. Tehát befele van a sorbálás, és nem kifele. Igen, de azért hangsúlyoznám, hogy nem sor. Tehát mi azért törekedtünk arra az összes olyan fesztiválon, ahol a mi rendszerünk működött, hogy elég sok feltöltő pont legyen, elég sok pénztár ablakkal. Tehát ez azt jelenti, hogy végeztünk mindenféle kutatásokat. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy fesztiválozó akár egy este alatt is behozza a sorban eltöltött időt, hogy így fogalmazzak a kártyával. Egyszerűen csak azért, mert lehet, hogy egy picit sorban áll a feltöltésnél, mondjuk van előtte 2-3-4 ember, de a vásárlásnál már sokkal kisebb a sor, mert a pultosoknak nem kell a készpénzzel bajlódniuk. Nem akarom itt nagyon húzni az időt, de én ezt nem értem. Van egy erre alkalmas mobilom, bemegyek az üzletbe, bejáratnál feltöltöm nyilván a bankkártyámról adott esetben az egyenlegemet, bemegyek a boltba, berakom az árukat a kosaramba, és utána mi történik? Kisétálok vele? Nem. Amit mi a fesztiválokon, mint MetaPay fesztiválkártya megoldásként... Lehet fesztivál is, oda megyek a kocsmapulthoz, és megveszem a sörömet. Ott igen, ott ez történik. De honnan fogja tudni? Nem értem, tehát hogy fizetek? Úgyhogy van egy kártya, igen. És minden kocsma tulajdonosnál, igen. Vagy minden pultnál vannak olvasók, amely mit olvas le? A sörös kriglimet? Nem, a kártyádat. Oda jöjjön. Honnan tudja a kártya? A telefont. Egyszerűen. Kb. Ugyanúgy úgy működik, mint a kártyád, ami nem hitelkártya, hanem olyan kártya, ami a bankában lévő pénzet kezeli. Csak nem kell kiadni. De erre a kártyára föltöltesz valami pénzt, ezek után, amikor mész fizetni, nem hitelkártyával fizetsz, nem készpénzzel, akkor... hanem így hús lehúzzák a kártyádat, csökken okay. Az egyenleg. Tehát akkor ugyanúgy van pénztáros, ugyanúgy beblokkolja a vizét, a fogyasztásnak az árát, csak nem bankkártyát adok át, hanem oda közelít a mobiltelefon az viszonlátásra. Jó, világos. Igen. De az egy lényeges kérdés, hogy mondjuk maga az a fizetési tranzakció, amíg a mobiltelefont, vagy kártyát, vagy karórát, vagy bármilyen eszközt, ami erre alkalmas, oda tartod, az onnantól kezdve, hogy oda tartottad odáig, hogy kiírja a terminál, hogy oké, és mehetsz, mert rendben van a fizetés, ez kevesebb, mint egy másodperc. Világos, tehát ez előnyös. Jó, értem. Még egy készpénzes fizetésnél, vagy egy bankkártyás fizetésnél, ez egy kicsit hosszabb idő, pont. Belőlem hadd bukkanjon ki a science fiction szerző, én ennek már látom a jövőjét, úgymond. Tehát vegyük megint a Szigetet, hogy egy ilyen nagy fesztivált. Én a legelején úgymond megrendelem a egyhetes fesztivál jegyet, de egyúttal én ezzel olyan szolgáltatásokat is megrendelhetek, akár plusz opcióként, akár ebbe benne van, hogy például Budapesten a tömegközlekedés például kedvezménnyel vehetem igénybe, vagy ingyen. Létezik külön járat, amelyik oda visz a fesztiválra, vagy ugye azt ingyen lehet. Tehát ezek után az van, hogy én szépen felszállok Budapesten a Hévre, elhúzom előtte a telefonomat, féláról megyek ki a pusztába, ahol ott van a helyi a fesztiválos buszjárat, elhúzom a telefont, ingyen visz ki a busz, ott nem karszallagokat meg ilyeneket ellenőriznek, hanem elhúzom a telefont egy terminál előtt, és már benn is vagyok. Ha előfizetsz egy szolgáltatásra, hogy minden nap kapsz egy sört, meg 3 hamburgert a Rózsi néni kocsmájában, akkor csak oda tartod a telefonodat, és megkapod az egy sört, meg a 3 hamburgert, és nem kell semmit macerásodni, meg kérni, meg papírokat átadni, meg... A Zolinak az a furcsa egyébként, hogy itt most hirtelen ez a vastag pénztárca, már akinek milyen vastag, ez ugye több zsebből áll. Benne van a kedvezmény zseb is, ami Bódi Zoli nevére meg szól. Meg az előfizetés zseb is. Ne lehet, hogy a te kedvezményed más, mert te hűségesebb vagy mondjuk a fesztivál, mint az enyém. Tehát más, ő már tudja, hogy neked más kell fizetni. Tehát például, ahogy vannak ezek a város szélen a nagy hipermarketek, ami kijebb esik a városból, de hogy ne essenek el a autó nélküli vásárlóktól, ezért ők úgymond ingyenes buszjáratokat indítanak, ami természetesen benne van az áruknak az árában, ami kifizetünk. Ugyanígy egy fesztiválozó is megcsinálhatja azt, hogy a eleve benne bele van építve a jegy árába, hogy ő naponta 24-szer járat egy buszoda vissza, amit mivel megvetted a jegyet, te már ingyen használhatsz. A sci-fit tovább vihetem, a science fiction tovább vihetem, hogy mi van akkor, hogyha ugye RF, tehát a rádiófrekvencia, maga a rádió hullámok, ezek akár méteresen is terjedhetnek, hogy maguk a 15 termékemet már messziről leolvassa a kapu, és mire odaérek, már észreveszi, hogy a zsebemben van, és már tulajdonképpen ki is sétálok, és fizettem, anélkül, hogy köszönnöm kéne Marikának vagy a kapunak. Tehát két standard létezik az RFID-ban alapvetően, az egyiket logisztikai feladatokra használják, az a nagy hatótávolságú eszközök, a másik az a kifejezetten rövid, kis hatótávolságú eszközök, ezek a fizetésre, más tranzakciókra használatos dolgok. Mind a kettőre van működő példa, ugye a másodikra vagyunk mi, az elsőre pedig valóban vannak már bizonyos országokban olyan áruházak, ahol elég egy kapun átmenni, és rögtön meg tudja mondani a kapu, hogy mi van a kosaradban. Egy nagyon fontos dolog, hogy a két technológia olyan értelemben nem átjárható, hogy attól, mert nekem van egy Metapay fesztiválkártya a zsebemben, és valaki odaáll egy nagy antennával, nem fogja tudni leolvasni azt, mert ezt a technológia biztosítja. Tehát ez kifejezetten nagyon közelre kell érinteni, ami azt jelenti, hogy valóban szinte hozzá kell érinteni az olvasóhoz. Tehát pár centi a hatótávolság. Kibukkan belőle, milyenkor a nagy testvér. Mekkora tényleg ez a távolság? Tehát vegyük elő egy olyat, hogyha nekem itt van a zsebemben pénztárca, az egy bőrpénztárca, rajta van a zakom, és valaki nekem jön a tövegben, és most elnézést, így végighúzza rajtam a kezét, amiben én nem látom, de egy olvasó fej van. Le tudja olvasni? Vagy mennyire kell kezelni? Nem tudja leolvasni. Tehát ez valóban pár centi, és ami a lényeg, és az összes ilyen RFID megoldás, az egy úgynevezett passzív chip, tehát itt egy elektromágneses teret kell az olvasónak generálnia ahhoz, hogy ez a chip életbe lépjen, és azok, akik megfelelően használják ezt, tehát megfelelő biztonságot tesznek erre a chipre, és a fizetésben használható standardeket használják, azok biztosítani tudják azt, hogy ne lehessen véletlenszerű tranzakciót csinálni. A felébe most akartam meggazdagodni egy Faraday pénztárcából. A SETI at Home programra még elég sokan emlékszünk, hogy ez 99-ben indult, és ugye az volt a lényege, hogy sok-sok internetre kapcsolt számítógép felesleges kapacitását összegezte, méghozzá egy szuper számítógéppel, és hát tulajdonképpen az volt a cél, hogy a Földön kívül életet kutassák. 2,5 évvel ezelőtt 290 ezer számítógép kapcsolódott így a programhoz, így egy 617 teraflopos teljesítményű szuper számítógép kereste tulajdonképpen ET-t. Ezt az alapötletet akarják most kihasználni, persze nem biztos, hogy pont ennek a koppintását, a Yassi nevű kereső kitalálói összekapcsolnak sok-sok számítógépet, és úgy gondolják, hogy a megoldásra meg lehet sokszorozni a Google keresőt, hogy pontosan miről van szó, Borek András mérnök, hogy mindjárt mondja, nyílt forráskód szakértőnk. Te, ahogy mondtad, maga az ötlet az egyébként valóban arra épül, hogy a sok különálló számítógépnek a kihasználatlan kapacitását valahogyan felhasználjuk. Maga az ötlet egyébként nem túlságosan újdonság, tehát 2006-ban már egyetemi projekt szintjén létezett a dolog, hogy ki kéne alakítani egy olyan keresőprogramot, ami ugye teljesen elosztott hálózaton működik, nincsen központi gép, tehát ilyen szempontból teljesen megfelel ugye a peer-to-peer hálózatoknak a működése. El is kezdtek dolgozni ezeken vagy a megoldáson egyetemek, és most jelent meg az 1.0-as verziója ennek a keresőrendszernek, egyébként nyílt forráskódú maga a rendszer, tehát mindenki letöltheti, megismerheti, használhatja a rendszer, telepítheti. Ami egyébként még nem tökéletes, tehát én most otthon házi feladatként próbálkoztam vele, hát még a keresőablakot se találtam egy első körbe, de lehet, hogy én bénáztam. Te bénáztál. Oké. Okay. Lehet vele keresni egyébként, egyelőre még ne várjuk tőle azt az eredményt mondjuk, amit egy Bing vagy egy Yahoo hoz, de ezért érdemes magával a technológiával foglalkozni, ugyanis, amit mondtam, ez egy ilyen osztott hálózat, és hát ugye az összes ilyen funkcióval kell rendelkeznie egy ilyen kereső rendszernek, amivel egy nagynak, tehát alkalmasnak kell lenni arra, hogy végigmásszon a különböző egyik weboldalról át a másik oldalra, követni a linkeket, összegyűjteni az információkat, szavak szerint fölindexelni a talált anyagot, ezeket eltárolni, kereshetővé tenni és megosztani a hálózaton lévő többi taggal. Úgyhogy elég sok munka van benne. Ami nagy előnye, amit már mondtam, hogy nincs központi szerver. Ez előny is, meg hátrány is. Tehát amit mondok előnyt, azt majdnem mind hátrányként is lehet értelmezni. Ugyanis pont Tücsi, amit nagyon szeret, ugye a nagy testvér témakörét, mert nincsen egy központi gép, amit esetleg föl lehet törni, vagy utasítani lehet a tulajdonosát, hogy bizonyos találatok ne jelenjenek meg a keresők előtt, ezért ilyen módon kontrollálhatatlan idézőjelbe. Most csak, hogy én is értsem, a másik oldala is igaz, hogyha mondjuk én szabadságra megyek, és két hétig kiesik az én gépem, akkor mondjuk A-tól B-ig hiányoznak majd a szavak, vagy? Persze, természetesen. Ne gondold már, hogy ilyen hülyeség az egész. Nem, szó sincs erről. Tehát azért ennek az osztott tárolásnak is olyan technológiája van, hogy gyakorlatilag bármelyik ponton, amíg nem tudom hány száz gépre le nem redukálódik ez, vagy hány ezer gépre le nem redukálódik a teljes állomány, azért ez működőképes marad, és bármelyik láncszem kieshet. Tehát ez úgy van fölépítve ez a hálózat. Az IT-t se azért nem találtuk meg, mert Szabira mentek nagyon sokan, de ha már az IT-t emlékezted, a SETI-vel azért volt egy másik, a Folding at Home nevezetű projekt, ami viszont nagyon komoly eredményeket hozott, ott fehérjéket hajtogatnak ezek a számítógépek, és mindenféle rákkutatással kapcsolatos dolgokat végeznek, illetve különféle DNS visszaszekveniálást csinálnak. Tehát azért ne becsüljük le a teljesítményt, és van is értelme. Szóval ki lehet úgy alakítani ezeket a gépeket, hogy bármelyik pontot kivesszük, nem fog összedőlni a rendszer. Mivel ezt nem csak teljesen publikusan tudjuk létrehozni, hanem akár a saját hálózatunkon is fölépíthetünk egy kis keresőrendszert, ezért olyan előnyei megvannak, hogy egy viszonylag jól használható keresőrendszert tudnak létrehozni például cégek saját maguknak. Ami egyébként egy nagyon komoly probléma szokott lenni olyan vállalati környezetben, ahol sok munkahely van, sok adatot tárolnak, és keresni kell. Nagyon-nagyon kevés az a kereső, amelyik bármilyen módon mondjuk alulról csak megsúrolná a mondjuk a Google-nek, vagy a Yahoo-nak, vagy a most már Bing az is, tehát annak a színvonalát. Ez azért bőven túllép ezen a szinten. Meg ugye, ha egy vállalaton belül keletkezik egy csomó adat, akkor arra hogy engedjem rá a Google? Tehát nyilván magamnak kell valami jó szolgáltatás, vagy rendszert megprogramozni, és ez tehát erre alkalmas, hogy van egy közepes vállalat, amelyik iszonyú mennyiségű adatot produkál, és azt szeretné kereshetővé tenni. Tud egy ilyet csinálni a sok munkaállomásán? Tud ilyet csinálni, annyira, hogy például az akadémiai szervezetek, nemzetközi szervezetek, azok már összekapcsolják ezzel a saját tudományos adatállományukat, és kereshetővé teszik pont azokat. Nyilván saját maguk számára. Igen, tehát amelyek nem nyilvánosak, de mégis egymás felé kereshetővé akarják tenni, tehát ilyen értelemben ennek már haszna van. Tehát nem véletlenül, hogy egy egyetem kezdte el ezt a fejlesztést, egyébként a Karlsruhei Egyetem kezdte el. És ha én csatlakozni akarok, én hogy dobhatom be a közösbe a gépemet, egy kliens programot letöltök? Letöltöd a programot, és megmondod neki, hogy közösbe szeretnéd rakni, és ott lesz. Netnyelvészünk új sorozatot indít a műsorba, visszatér az alapokhoz, most tényleg nyelvészkedni fog Bódi Zoli. Méghozzá kicsit arról fogunk beszélni, hogy hogyan kell írni, meg hogyan kell olvasni a neten. Tehát valahogy, mint hogy egészen másként működne ez a dolog a webben, mint papír alapon. Hiszen ott hipertextes a rendszer, Bódi Zoltán netnyelvész. Igen, és visszatérnék ahhoz a szóhoz, ami a legutolsó volt, amit elmondtál, hogy engem itt szoktatok szólítani ebben a műsorban, netnyelvész. Egyébként ilyen tényleg van. Tehát nemzetközileg ez már le van írva, könyvek vannak róla, nemzetközileg dokumentált és elismert tudományterület a nyelvészeten belül, a netnyelvészet, ami tipikusan olyan kérdésekkel és problémakörökkel foglalkozik, amelyek nagyon internetesek, és csak érintőlegesen alkalmasak a hagyományos nyelvészeti iskolák, meg terminológiák a jelenségek leírására. És ezek közül az egyik szerintem nagyon érdekes dolog, egy abszolút triviális, hétköznapi jelenség, amivel mindannyian találkozunk minden nap, és mi is csinálunk rengeteg ilyet. Ez egy nyelvi jelenség, és ez pedig a szöveg. Annyira hétköznapi, annyira alapvető, hogy az emberek nem is gondolkodnak azon, hogy mi is az, hogy szöveg. És hogy elkezdünk gondolkodni arról, hogy mi az, és megpróbáljuk ezt definiálni, akkor bizony nagyon komoly problémákba ütközünk. Tehát erről egyébként nekem Örkény jut eszembe, hogy van a Paprika Füzér nevű egyperces novella, hogy mitől paprika füzér a paprika füzér? A paprikától? Nem. Attól a spárgától, amire föl vannak fűzve? Semmiféleképpen. Ha ezen elgondolkodsz, nagyon komoly dolgokra fogsz rájönni. Tehát mitől szöveg a szöveg? Kicsit, mint a paprika füzér. Vannak neki alapvető elemei, mondjuk mondatok, amelyek között van valamilyen nyelvtani jellegű, tehát logikai láncolat és összefüggés. Akkor megmutatkozik benne egy beszélői szándék. Teljesség és lezártság érzetét kelti. Van benne valamilyen pszichikai tartalom, akkor jelentéstanilag, tehát jelentés szempontjából egységes, jelent valamit. Nagyon egyszerűen meg lehet fogalmazni, hogy van eleje, közepe meg vége. Ez elég fontos egyébként a linearitás. Nagyon fontos. Az írott a papíros szöveg. Nagyon fontos. A hagyományos szöveg fogalmunknál ez roppant fontos dolog. Noha természetesen az internet előtti korszakban is ismertük már, és leírtuk a szövegeknek azt a fajtáját, ahol van valamiféle kiutalás a szövegekből. Nem csak a művészetekre kell gondolni, de bármilyen tudatosan megalkotott szövegben is utalhatunk egy másikra kifelé, és többé-kevésbé azért tudjuk, hogy mi az, hogy szöveg. Ugyan nagyon pontosan nem tudjuk leírni, de többé-kevésbé tudjuk. Még azt is tudjuk, hogy az egyes szöveg példányok, az egyes műfaji példányok, azok micsodák, és milyen alapjellemzők vannak. Nagy általánosságban olyanok, mint általában a szöveg, csak még van nekik valamilyen specialitásuk, valamilyen helyi, társas, öröklött kulturális normarendszernek vannak alárendelve. Tehát mit tudom én, egy újsághírről tudjuk, hogy az mitől újsághír, kész, hogy kell azt megírni. De ebben a helyzetben lépett be ugye a nem csak az internetet mondom, hanem a World Wide Web, amelynek ugye a technológiai alapjai bizony ismerni kell ahhoz, hogy a webes szövegjelenségét tudjuk definiálni, vagy megközelíteni. És ettől netnyelvészet a netnyelvészet, mert a nethez is kell érteni egy kicsit. Az egyik pontja, pont ez a bizonyos hipertext, amiről beszéltünk, ezek az ugrópontok, hogy tulajdonképpen lehet, hogy soha nem érek a szöveg végére, mert mindig elugrálok más oldalakra, nem? És akkor tehát ez azt jelenti, hogy nem is szöveg a webben, mert egy alapvető definíciós elemnek tudnélék, hogy a szöveg a teljesség és a lezártság érzetét kelti, van eleje, közepe meg vége, van benne valamilyen tartalmi, tehát jelentéstani és szerkezeti, vagyis grammatikai ív, összefüggés és láncolat, és jellemzően úgy lehet jól elolvasni és befogadni egy szöveget, hogy elkezdem az elején és végigolvasom. Most a webben ilyet ember nem csinál. Még azzal szövegesen, amit ténylegesen végig lehet olvasni, de mi van akkor, hogyha van benne egy link, egy hiperlink, akkor, és amögött nyilván van egy másik szöveg, az egy hiperszöveg, tehát szövegen túli szöveg, na most a link a szöveg része? Tehát a paprika füzérnek a spárga a része, amire fölmondjuk? Igen, természetesen. Viszont a link az maga egy másik szöveghez vezető út. Tehát másik nem géphez is. Másik géphez is, így van. Másik userhez is, pontosan. Pont újabb jelenségek. Újabb probléma. Nagyon fontos. És a link nem elválasztható a céljától, amire mutat. Következésképpen, ha amire mutat, az egy másik szöveg, akkor van egy olyan szövegünk, amelynek egy másik szöveg a része. Ezzel a hagyományos nyelvészet nem tud mit kezdeni. Tehát ilyen a papíron nincs. Természetesen különböző fantasy szövegekben azért vannak ilyen elágazó pontok, amit könyvekben lehet elolvasni, de akkor is ennek is vannak elágazásai. Viszonylagosan van valamilyen szerkezete. De itt a webben tulajdonképpen el lehet azt mondani, hogy bármelyik pontból bármelyikbe át lehet ugrani hiperszövegeken keresztül. Tehát újra kell alkotnunk a szövegfogalmunkat, és bizony definiálnunk kell a link fogalmát, és hogy a link hogyan jelenik meg, és mi van mögötte, az a szövegnek, az eredeti forrás szövegnek is a része. Nekem ez analógia a televízióra és a távkapcsolóra. Van közöttetek bárki, aki végig tud nézni a tévében ezen túl már egy filmet? Nem, mert menet közben ide-oda ugrálunk. Én azon veszem észre, hogy elkezdem a Csillagok háborúját, és a végén az IT-vel fejezem. Ja, igen, igen. Csak itt a felhasználói magatartás a domináns, amit te fogalmaztál meg, és a webes szövegeknél maga az eredmény is olyan, amelyekben elágazások vannak. Tehát olyan, mintha elkezdem a Csillagok háborúját nézni, nem nyúlok a távkapcsolóhoz, és egy idő után egy másik filmben vagyok, ha akarom. vagy pedig, ami nem sokára szerintem már várható, hogy nézed a csillagok háborúját, és akkor ugye bár ott lesz, egyszer csak feltűnik Darth Vader, majd alul feltűnik egy szöveg, hogy az ilyen Darth Vader maszkot megvásárolhatod ezen a helyen, blablabla, pont. Én hú. Egyszerűbbet mondok, december 20-ától kezdve a csillagok háborúja rajongók a karácsonyt a számítógép előtt töltik, ugyanis megjelenik a Star Wars The Old Republic nevű masszívan multiplayer játék, amelyben pont ugyanezt a döntési lehetőséget biztosítják neked. Ott vagy a fejvadászoddal, aki Boba Fett mintájára készült, előtte térdel egy szerencsétlen köztársasági katona, és megkapod az opciót, lelövöm, nem lövöm le, esetleg megvásárolhatja az életét. És ettől kezdve már ott tartunk, ahol... Hát tartunk ahol... az RFID-nál. Így van. Egészen elképesztő történet, hogy egy teljesen nyilvánosan beszerezhető, ráadásul állami vállalatoknak felkínált szoftverre bepoloskázták a gyanútlan felhasználó gépeit, méghozzá az Apple iTunes szolgáltatásán keresztül. Tehát én, nekem most hirtelen van 10 kérdésem, amit szeretnék föltenni. Kíváncsi vagyok, hogy hogy indítja ezt a sztorit Kovács Tücsi Mihály, Galaktika Tudományos Szerkesztőnk, nagy testvérünk. Hát roppant egyszerűen, mint minden általában ilyen biztonsági probléma, jön egy szakértő, aki azt mondja, hogy kérem szépen, van itt egy biztonsági rés, és nem csak hogy van, hanem már van olyan szolgáltató, aki ezt ki is használja. Itt most éppen az iTunes-nak egy komoly biztonsági részét használják ki, amit ugye már az Apple előszeretettel mondja, hogy ő ilyen szép, meg olyan jó, és különbözően nem vagyok olyan, mint a Windows-os világ, és fényezi magát. Tehát egy úriember bejelentette, hogy elkészült olyan szoftver, ami ezt a biztonsági részt kihasználja. Ilyen sztorit már ismerünk, ezer egyet, hát gyakorlatilag a hacker társadalomnak a fekete kalapos része ebben foglalkozik. Igen, ám, de ezt nem fekete kalapos hackerek csinálták, hanem egy valódi vállalat, amelyik úgy döntött, hogy ő bizony ezt hivatalosan fogja csinálni, és állami szerv, úgymond fogalmazunk, hogy állami szerveknek ajánlotta föl a szoftverét, hogy bizony ezt a szoftver föl lehet telepíteni az iTunes használóknak, úgy méghozzá, hogy frissítésnek, szoftver frissítésnek átszázza magát. Tehát itt egyrészt már van egy csomó ilyen jogi csűrés csavarás, hogy mennyire lehet törvényes az, aki már eleve az ilyen áruhába lopózik be máshova, tehát ez így már gázos az egész, de itt tényleg arról van szó, hogy ez a szolgáltató, és ez a cég teljesen hivatalosan árulja, hát végül is mondom a nevét is, Gamma International nevű angol cég, amely kifejezetten ilyen kormányzati szerveknek, meg állami vállalatoknak szállít ilyen mindenféle ilyen szoftver, tehát ilyen James Bond szoftvereket szállít tulajdonképpen. De ez nem illegális, tehát ők most élnek és virulnak továbbra is? Hát igen, ez a kémkedés. És téged nem fognak lecsukni, hogy elmondtad a nevüket? Hírben lejelent, ők a honlapjukon meghirdették, tehát bárki megvásárolhatja ezt a szoftvert, nem csak állami cégek, itt volt a különbség. Most ami egy nagyon fontos adat, hogy ugye már az iTunes, az ugye már az iPhone-okon, iPad-eken, mindeneken fut, és tulajdonképpen aki, és nem csak a Mac-es környezetben, hanem aki az iTunes-t akarja használni, ez bizony Windows-os környezetben is kell ezt kezelnie, ami a cég hivatalos adatai szerint 2011 júniusában 250 millió előfizetője volt, tehát azért itt nem egy egyszerű sima biztonsági részről beszélünk. Az Apple eddig az ilyen problémákat viszonylag gyorsan kezelt, olvastam róla egy adatot, hogy a leggyorsabban ilyen 91 nap alatt, leglassabban 245 nap alatt kezelte ezt a problémát, de itt most a különösen gázos az a helyzet. És ez gyors, majdnem egy év. Hát ez az, hogy már ez is így gázos, hogy majdnem egy év itt, de mint kiderült... Miért az expert meddig árulták? De mint kiderült a... Itt meg dolog, 1200 nap. Igen, mert 2008-ban már értesítették az Apple-t erről a biztonsági hibáról, és ez... És erre azt mondták, hogy jó, tudjuk, kösz. Körülbelül ennyi, dolgozunk a javításán, és most adtak ki egy olyan javítást, ami ezt elméletileg kezeli, de már ezt is ki lehet, a javítást is már ki lehet játszani. Tehát egyszerűen vérlázítóan gáz, hogy hogyan lehet, hogy 3 évig nem foglalkoznak az ilyenek, és nekem is ilyenkor mindig az jut a szemembe, hogy hoppá, akkor lassan megint kéne majd egy olyan állami hivatal, amelyik avval foglalkozik, hogy kérem szépen nyilvánosságra jön egy ilyen izé, ugye milyen jól hangzik, és akkor az van, hogy kap rá 30 30 napot, hogy kijavítsa. Nekem... Ha nem tudja bizonyítani, hogy 30 nap alatt nem találja meg, akkor valami nagyon durva büntetést fizessen. De szóval egész egyszerűen, tehát itt maga az, hogy olyan mértékben felháborító, hogy 3 éven keresztül nem foglalkozott a problémával. És ilyenkor persze bennem ilyenkor megint felbukkan a szeretek összeesküvés elméleteket gyártani, hogy nem azért volt-e benne ez a hiba, hogy valaki be tudjon férkőzni hátulról, tehát és csak véletlenül kidudódott ez a kis hátsó kapu. De akkor álljunk meg itt egy picit, mert ugye adódik a kérdés, hogy kiket hallgatnak, és bennem meg ilyenkor az a kis ördög, hogy spektrális lehallgatás mindenki. Tehát mindenki, aki iTunes felhasználó, az valami adatbázisba belekerülhetett. Nem? Mert miből tart? Teljesen mindegy, hogy milyen célból hallgatnak le, hogy engem, vagy mindenkit, vagy csak egy csoportot, ne hallgassanak le. Tehát van egy olyan nagyon régi szöveg, ami újabban már nem nagyon dévik állami körökben, ez az ártatlanság vélelme. Tehát ne kezeljenek kapásból bűnözőként azért, mert hogy én nekem egyáltalán van telefonom, és hallgatok rajta zenét, akkor ne ellenőrizzenek engem kapásból, hogy miként is ezt hogy csinálom. Azért nehéz ezt kiszűrni, egyébként még ha akarnék is ellene védekezni, mert egy upgrade-nek, egy szoftver frissítésnek álcázta magát egy hivatalos, jól ismert cégnek az oldalán. Bizonyos, ez egy újabb komoly problémát vet fel, amivel hamarosan foglalkoznia kell mind a gyártóknak, mind a szoftvergyártóknak, hogy a szoftverek egy része gyakorlatilag nem ellenőrzi azt, hogy a felkínált upgrade-et tényleg a gyártó szállította-e, vagy valaki közölte, hogy ez az upgrade. Tehát erre is vannak már esetek, hogy ez nem történik meg, ez az azonosítás. Hát a programnak ezért volt a neve Finn Fisher, tehát itt halászatról van szó, nincs mese. Eddig tartott a netidők, a blogunkat a netidők.poster.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeket pedig a PC World lemez mellékletén MP3-ban is meghallgathatják. Nagy Istók Tibor és a Netidők Asztaltársasága volt ma is. Önökkel jövő héten ismét találkozunk.